اوریدونکی عبدالعظیم محمد حسن او عزت الله پوښتنه کوي، وایي که امام فرمانده ولاړ وي مقتدي راشي یو یا دوه رکعته ځینې تېر وي، امام باندې سجده سهو لازمه سوي، کله چې دی سجده سهو کوي اوس به دغه مقتدي چې یو یا دوه رکعته ځینې تېر شي د سلام په ګرځوي ور سره او که نه. حضراتو، هو دغسې مقتدي ته په شرع کې مسبوق وایي. مسبوق دا معنا چې یو رکات دوه رکات ته یو صحیح صدر لمانځه دا ځینې تېره شوې ده، حتی چې امام سلام وګرځي دا سړی به ولاړېږي بل رکات دوه رکات ته چې تېر شوي هغه به راګرځي. داسې مقصد دی په دغسې امام پسې دا مسبوق بلل کېږي. نو هر کله چې پر امام باندې سجده سهوه وه او امام پر یوه طرف سلام وګرځي، السلام علیکم ورحمت الله، نو دغه مقتدی چې دا مسبوق دی تاسې له ده څه پوښتنه وکړئ، سلام خو به قطعاً نه ګرځي. ولې خو د ده د لمانځه مابین دی، ورته مابین کښې د لمانځه سلام ګرځول نشته. سلام چې ګرځول کېږي پس له هغه چې لمونځ و اختتام ته ورسېږي، اخره ناسته وشي اللهم ربنا دې وویل، بیا به نو سلام پر طرفی نه ګرځي. که چې سجده سهوه کوله پر یوه طرف سلام وګرځو سجده سهوه، خو پر هر تقدیر هغه سړی چې د لمانځه مابین وي هغه حق د سلام ګرځولو نه لري، سلام خو به نه ګرځي. لیکن هنوس دغه سړی چې دا مسبوق دی یو رکعت دوه رکعت مثلاً دا ځینې تېر شوي دي که د دغه امام سره چې هغه صاحري سهوه یې کړې ده سجده سهوه پر واجبه شوې ده که د هغه سره سلام وګرځاو، نو که د ده هغه خپل مسبوقیت ایرو چې هغه یو رکعت دوه رکعت ته زما پر زما باندې دي هغه یې ایر وه، دی چې وایي د امام آخره د لمانځه زما آخره د لمونځ ختم، که په دغسې سهوه په دغسې نسیانه په دغسې ایره دا سلام ور سره وګرځاوه آخر دې لمونځ نه پاسېږي او خپلې دوې سجدې به ور سره وکړي. بیا چې امام سلام د قطعې دپاره وګرځاوه چې امام او نور قوم فارغه شو دی به ولاړېږي د سره به سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله بیا به قرأت شروع کوي، هغه چې ډک رکاتونه وه هغه به ډک کړي، که تش رکاتون تېر شوی هغه به تش کړي. او که دغه مسبوق دغه صلات امام سره وګرځاوه عمدن عمدن دا معنا چې هغه خپل منځ یې په یاد دی چې زما څخه یو رکات دوه رکاته تېر شوي دي، دلته کښې سلام وګرځاوه نو رد المحتار راوړي، وایي دا لمونځ یې فاسد دی، دا لمونځ به قطعاً پرېږدي، بیا به د سره نوی نت کوي خپل منځ به ځان لره راوګرځي. وسلام.